Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Dziś spod litery B w naszym springsteenowym alfabecie. Trzy koncertowe nagrania. Be True, Born to Run w wersji akustycznej i Better Days. Bruce Springsteen, o którym wspominał także nasz dzisiejszy gość w audycji mało obiektywnie, Janek Benczak. Najbliższa godzina na antenie Trójki upłynie nam pod znakiem jazzu. Najpierw zaglądamy do muzycznego kalendarza. 30. urodziny obchodzi Tomasz Wendt. We'll be right back. Zostań w domu z Trójką. Thank you. Tomasz Wendt i muzyka z jego drugiej płyty wydanej pod koniec 2019 roku. Mam nadzieję, że wkrótce o tej porze w Trójce o nowej płycie zespołu New Bone będzie opowiadał jego lider Tomasz Kudyk. Thank you. Zostań w domu z trójką.